अब हम विश्व के सभी साधक मिलकर सामूहिक रूप से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, विश्व से कोरोना की महामारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और पूरी मानव जाति इस कोरोना के महामारी से मुक्त हो, यही हमारी सबकी शुद्ध प्रार्थना है, यही हमारी सबकी शुद्ध प्रार्थना है, यही हमारी सबकी शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार। इतने 8 दिनों तक आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर मुझे सुना और मेरे माध्यम से गुरु तत्व क्या कहना चाहता था, क्या बताना चाहता था वो भी जाना। और आपसे सब करबद्ध विनती है कि आप 45 दिन एक आधा घंटा ध्यान करके तो देखिए। आप कोई लोग बोलेंगे चलो करके ही देखते हैं, ऐसा भी कोई सोचेंगे तो भी उसको रिजल्ट उसको परिणाम आ जाएंगे। इसलिए आप 45 दिन इसका अनुभव लेके देखिए। इतना 8 दिन यहाँ समय दिए उस वैसे ही 45 दिन आप आधा घंटा समय दीजिए तो आपके 22.5 घंटे जाएंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विचारों को देखिए। सामान्यतः ध्यान के अंदर क्या होता है, ध्यान करने बैठ गए, माला करने बैठ गए, सब लोगों का यही रहता है शिकायत कि जब ऐसे बैठते हैं तो विचार आ जाते हैं। तो विचार आने दो ना, आएंगे ही वो ना, विचार आएंगे क्योंकि अपने शरीर को आदत नहीं है। तो विचारों को देखो, तो जैसे आप विचारों को देखेंगे तो एक तरफ आपका चित्त विचारों से अलिप्त रहेगा एक, और दूसरा जब चित्त परमात्मा की शक्ति है उसका उपयोग जब हम विचारों को नष्ट करने के लिए लगाएंगे, विचारों पर डालेंगे तो विचार नष्ट होंगे। दूसरा ये प्रवचन के दौरान मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो ग्रहण करो और जो बुरा लगा होगा, खराब लगा होगा उसके लिए मुझे क्षमा करें। नमस्कार। आप सबको खूब खूब धन्यवाद।